onun ayetlerinden varlığının delillerinden birisi de kendileriyle kaynaşmanız için kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır. Şüphesiz ki bunda iyi düşünen bir topluluk için ayetler, ibretler vardır.